Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim günümüzü bereketli kılsın, gecemizi nurlu kılsın. Amin. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip bırakmak zorunda kaldığı Mekke'ye ordusuyla 8 sene sonra geri döndüğünde tartışmasız, pürüzsüz bir zafer elde etti. Onu hicrete zorlayan müşriklere karşı. Onun Mekke'den bırakıp gitmesine sebep olan müşrikler, zaferle sonuçlanmış bir mücadelenin mağlup tarafı oldular. Şehri de terk edip gidemeyeceklerini anladılar. Hepsi bir meydanda toplanmış. Büyük ihtimalle o günkü savaş anlayışına göre, daha doğrusu onların benzer bir pozisyonda mağlup ettikleri bir gruba yapacakları muhtemel sonuca göre, ya kafaları vurulacak, öldürülecekler, ya da koca koca ağa adamlar, zengin adamlar, köleleri olan adamlar esir piyasasına düşeceklerdi. Derin bir endişeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki dudağının arasından çıkacak kararı bekliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara, sizin hakkınızda ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Alttan alan bir cevap verdiler. Kardeş çocuğuyuz, artık merhametine sığındık gibi bir yankı buldu bu soru onların arasında. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında onu ve ashabını hicrete zorlayan, daha sonra Bedir'de öldürmek için gelen, daha sonra Uhud'a gelip öldürmeye çalışan amcası Hamza'yı şehit eden, onu yaralayan, daha sonra Hendek gazvesine gelip orada düşmanlarla birleşerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve dinini Medine'ye gömmeye azimli bir ordu olarak gelenler, yaklaşık o gün 10 bin kişiydiler mesela. Daha sonra yapılan sözleşmelere sadık olmayanlar, bu olaydan çok değil 1,5 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye Kabe'yi tavaf etmek için bile girmesine izin vermeyen adamlar, ne yapılacak, ne karar verilecek onlar hakkında diye merak ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlarca sahabinin ölümüne sebep olan, Mekke gibi bir yerin terk edilmesine neden olan o adamlara, gidin, serbestsiniz, dedi. Yusuf aleyhisselamın da kardeşlerine söylediği buydu. Serbestsiniz, dedi. Bu olayı biliyoruz. Sîret-i Nebi'den bir hatıra olarak hep bunu konuşuruz. Ama bugün yaşayan Müslümanlar olarak biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. O bizim peygamberimizdir diyen insanlar olarak bu olayın bize bakan tarafını görmekte gecikiyor olabiliyoruz. Değerli kardeşlerim, ne oldu Mekke'nin fethinden sonra, ne yapıldı dense cevap hazırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan döktürmedi. Önceki katilleri de, zalimleri de serbest bıraktı. İsteyen istediği yere gitsin buyurdu deriz. Ama burada nokta konulacak kadar kısa bir olay değil. Bugün o gün ne yapıldı yorumu yapılsa deriz ki o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların hak ettiğini değil kendi kimliğine uygun olanı yaptı. Yusuf aleyhisselam da öyle yapmıştı kardeşlerine. O gün binlerce insanın sürgüne gönderilmesine, Habeşistan hicreti var mesela, hadi Medine'de fazla bir sorun olmadı. Ordular kurup defalarca Medine'yi yerle bir etmeye karar vermiş suçlu insanlar. Yüzlerce insanın katili bunlar. Aile bölmüşler. Çocukları yetim bırakmışlar. Bu insanların o gün mahkeme kurulup idam edilmeleri kararlaştırılsaydı, bugün hiç kimse bunu kınamayacaktı. Kafirler bile o günkü şartlarda normaldi diyeceklerdir. Biz zaten peygamberimizin kararı diyecektik. Ama öyle yapmadı. Belki de o gün başta Ömer radıyallahu anh olmak üzere pek çok sahabi yani bunları niye affettik durup dururken demiş de olabilirler. Elimizde böyle bir belge yok ama yani durum psikolojisini değerlendirince böyle bir zan ortaya çıkıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o azametli, o insanlığın avuçlarının içinde kalacak kadar üstün idrakli kimliğine ne uyuyorsa onu yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların hak ettiklerini yapmadı. Çünkü onlar ölüm başta olmak üzere çok ağır cezaları hak ediyorlardı. Kadınları dul bıraktılar. Çocukları yetim bıraktılar. İbrahim aleyhisselamın torunlarını İbrahim'in bina ettiği Kabe'den uzaklaştırdılar. Kabe'yi putla doldurmuş adamlar onlar. Putçuluğun en baş aktörleri. Hangi ceza onların hak ettiği ceza olmaz ki? Ama karar onların hak edişlerinden çok kararı verenin insani ve nebevi ve İslami sentezinin gereği üzerine yapıldı. Bugün 21. asrı yaşayan Müslümanlar olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyup ehli sünnet olma mücadelesi yapıyoruz. Göğsümüzü kabarta kabarta ehli sünnet izliyoruz. Elhamdülillah. Dilerim Rabbim bu sözümüzü kabul eder de bizi bu şekilde huzuruna alır. Ehli sünnetiz. Elhamdülillah. Ama ehli sünnet tesadüfen İstanbul'da doğmanın adı mıdır? İstanbul'da değil de Moskova'da doğan ehli sünnet olmuyor mu? Ehli sünnetlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ekolünü takip ettirmek demek değil midir? İnanırken, iş yaparken, konuşurken, imza atarken, mükafat verirken, ceza verirken, aile düzeni kurarken, eş olduğumuzda, baba olduğumuzda, öğretmen olduğumuzda, çocuk olduğumuzda, ehli sünnet bir Müslüman, camide ehli sünnet olur da, ticaretinde seküler birisi olabilir mi? Müslümanlığımız bizim, nerede bizimle olmaz ki? Ehli sünnet de Müslümanlığımızın renginin adıdır. Bugün ehli sünnet olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin izi üzerinde yürümekse ki öyle, elhamdülillah. Burada çok mühim bir sünneti, sakal gibi, misvak gibi, öğle namazının sünneti gibi sünnet diye listelerde görülmüyorsa da ortada hepimizin müşahede ettiği, hiçbirimiz öyle değil diyemeyeceğimiz bir sünnet var. Karşındakine onun hak ettiği kimlikle değil, sahip olduğun kimlikle davranıyorsun. Bu kuralı Mekke fethedileceği zaman orada yönetici olursak uygulayacak kadar bekleyecek halimiz yok herhalde. Mekke bir daha fethedilmeyecek inşallah. Mekke fethedildi. Ama evimizde sorunlar fethedilirken, eşler arasında kronikleşmeye başlamış, çözümsüz gibi duran sorunlar için masaya oturulduğunda, birileri, analarımız, babalarımız, büyüklerimiz, hocalar, hakemlik için aramıza girdiğinde, eğer biz sünnete ehil Müslümanlar isek, bütün geçmişi bırakıp, onun kimliğini, akrabasını, yaptıklarını bırakıp, benim kaybettiklerimi bırakıp, kazanamadıklarımı bir kenara koyup, o gün ben, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, secdeye varıp namaz kılarak, Allah ile kimliğini her gün pekiştiren, oruç terbiyesi gören, oruç eğitimine tabi olmuş gibi Müslümanlığımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir arada onun sünnetine uygun yaşama üzerine kurmuş bir Müslüman olarak aile içi bir sorunu çözüm için masaya oturduğumuzda tıpkı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onu öldürmek için kalkmış kınından çıkarılmış kılıçların sahiplerine serbestsiniz bugün. Kardeşim Yusuf'un dediği gibi diyeceğim size. Çünkü peygamber karakteri bu karakterdir. Diyebiliyorsak, o gün sakalımız tıraş edilmiş olsa bile, Allah'ın izniyle sünnete uygun bir iş yaptığımız için, bu karakterimiz sünnete ehil olmayı ispat eden bir karakter olur. Biliyorum, şeytan ve içimizdeki kin, nefretin kaynağından şöyle bir ses gelecek. Ama bunun eşimin bana yaptıkları diye bir liste çıkaracağız hemen. Bu eşinin 5 senedir sana yaptıkları mesela. Listelensin, tamam. Hangisinde amcanın hunharca öldürülmesi var? Hangisinde vatanını terk etmek var? Hangisinde babanın, dedenin toprağını, evini, barkını, sana miras kalan şeyi senin olmayacak şekilde gasp edilmişlik var? Mekke'nin fethinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hani durmayacak mısınız Mekke'de ya Resulallah denince Bana bir yer bırakmadılar ki burada, buyurmuş. Hatice anamızın, Ebu Talib'in ona bıraktığı yerlere bile el koymuşlar. İşgal etmişler. Yani eşler birbirlerine ne yapabilirler de işkence çekmiş olur bir tanesi de, o işkence, eziyetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müşriklerden çektiğinden fazla olur. Ve üstelik de müşriklerin yaptığı eziyetlerin karşısında duran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal ve diğer sahabeler %100 mazlumdular. Yani hiçbir hataları yoktu o işkenceleri çekmeyi gerektirecek. Eşler arasındaki bu haklılık ve tartışma konuları kolay kolay %100 bir tarafın haklı olduğu şey olmuyor. Bunun için eşler imanlarının gerektirdiği, Müslüman kimliğinin gerektirdiği, ağzından çıkan koca koca İslam edebiyatına dair sloganların gerektirdiği kimlikle konuştuklarında, imza attıklarında sünnetliği göstermiş olurlar. Sünnet üzere olduklarını göstermiş olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onların ideal örneği olduğunu ispat etmiş olurlar. Nefse uyarak, çevre dedikodusuna takılarak, anlık kararlar verip ama ben haklıyım gibi bir sloganın arkasına sığınarak karar verdikleri zaman belki dinden çıkmış olmayacaklar. Hatta çıkmış olmayacaklar. Belki kebair günah da işlemiş olmayacaklar. Ama o taşıdıkları büyük kimliğin, Müslüman kimliğinin gereğini de yapmamış olacaklar. Toplumun, sosyal medyanın veya fasit akraba çevresinin ya da 2-3 günlük gerginlikten kaynaklanan aile içi anlaşmazlığın etkisinde kalarak karar verecekler, imza atacaklar. Bir Müslüman boşanmak için kadın veya erkek avukatın önüne oturduğunda bir vatandaş olarak oturabilir tabii ki. Boşanmak istiyorum diye imza atabilir. O koltukta avukatın önünde otururken sen o büyük iddialarla konuşan, mahşerde Hatice anamızla beraber olmak veyahut da Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'la beraber olmak diye dualar yapan insan mısın? Konuşmaların, iddiaların nerede? Attığın imzalar, gösterdiğin tepkiler nerede? Birinde kimsin, öbüründe kimsin? Halbuki sen hep o büyük şahsiyetin sahibi mümin kimse olmalı değil miydin? Sadece ailede değil, eğitim yaparken de, öğretmen, muallim olduğumuz yerde de karşımızdaki öğrenciye göre değil, bizim temsilcisi olduğumuz iman kimliğine göre tavır gösterebildiğim zaman en başta da sabır olmak üzere. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanım ben. Nuh Aleyhisselam'ı gördük Kur'an'da. Asırlar süren sabır. Eyyub Aleyhisselam'ı gördük. İbrahim Aleyhisselam'ı gördük. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyoruz. Onları Kur'an'dan okuduktan sonra benim sabır ölçüm nasıl onlardan başkası olabilir ki? Öğretmenin talebesine öğreteceği en önemli şeylerden birisi, ne olursa olsun durum, talebe kim olursa olsun, o Müslüman, Allah diyen, Muhammed diyen, Kur'an diyen, şeriat diyen kimliğin adamı olarak iş yapıyorum, işimde o görünüyor, tepki gösteriyorum, reflekslerim öyle oluyor, imzalarım hep o kimliğin imzası olarak karşısına çıkıyor insanların olmak zorunda. Aynı şey bir atölyede çalışırken, işçi olduğum zaman, işveren olduğum zaman, arkadaş olduğum zaman, her neyse ben bir insan olarak nerede bulunuyorsam, elbise rengim görüldüğü gibi üzerimde, sözlerimden ve tavırlarımdan ve imzalarımdan iman rengimde görülmelidir. Çünkü ben tekrar Mekke'nin fethine dönüyorum. O karşısında ölüm kararını bekleyen insanlara gidin bugün serbestsiniz diyen peygamberin ümmetindenim. Elhamdülillah. Düğünümü yaparken onun sünneti diye yapmıştım. Belki de çocuğumuz doğduğunda onun adıdır diye Muhammed dedim çocuğuma. Ahmet dedim, Mustafa dedim, Mahmud dedim. Şimdi aile içi bir karar verirken, öğretmen olduğum bir sınıfta otururken, iş yerimde çalışanlarımla beraber yaşarken, düşünürken, işçilerime maaş takdiri yaparken veya işverenimin işini görmeye çalışırken, ben eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterini üzerimde taşımıyorsam, ben kesinlikle onun sünnetini özümseyebildiğimi iddia edemem o zaman. Sloganla, afiş asarak, filamalar çıkararak ehli sünnet olunmuyor. Başkalarına siz ehli sünnet değilsiniz, başka bir şeysiniz demekle ehli sünnet koltuğu bana kalmıyor. Ehli sünnet iddiaların veya beklentilerin yeri değildir. Uygulamaların, tavırların yeridir. Sadece aile içi eğitim, ilişkiler, okul eğitimi vesaire de değil. Hayatın her alanında bu beklenti içindeyiz. Ama özellikle bir Kur'an kursunda, bir İmam Hatip mektebinde Kur'an öğreten veya Siyer-i Nebi öğreten hoca kardeşlerimiz, karşısındakileri 15 yaşında, 13 yaşında çocuk görüyorlardır belki. Ama bir gün onlar 60 yaşlarında torunları olan insanlar olacaklar. Senin verdiğin bilgileri unutacaklar diye vermiyorsun. Kur'an öğretiyorsun. 60 yaşında onlar Kur'an okuyacaklar. Siyer-i Nebi'yi senden öğreniyorlar. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onlara tanıtıyorsun. Şöyle bir sorgulama çok yararlı olur zannediyorum. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait siyer bilgilerini kimden öğrendin diye araştırma yapıldığında, filan kursta, filan okulda, filan camide, filanca hocadan öğrendim. Birini ismi vereceğiz muhakkak. Çünkü bunu bir hocalardan öğreniyoruz biz. Peki güzel. Ondan peygamberi öğrendin sen aleyhissalatü vesselam. Kur'an'ı öğrendin. Bir düşün bakalım. O sana anlattığı sünnet kalitesinde, Kur'an kalitesinde kimlik sahibi miydi? Mesela sınıfta talebeler yaramazlık yaptığında nasıl tepki gösterirdi diye bir inceleme yapılsa, aslında bizden iyi not aldığı için o gün yüzümüze gülen, bizi iyi hoca diyen öğrenciler, yıllar geçtikten sonra o verdiğimiz Kur'an'ın ağırlığının üzerimize yansıyıp yansımadığını çok iyi keşfedeceklerdir. Ona karşı konuştuğumuz yalandan, ona karşı sinirli tavırlarımızdan, sözümüzde durup durmamamız vesaire, yani sebepler, örnekleri çoğaltmaya gerek yok. O gün o muallim, öğretmen, üstünde taşıdığı üniforması olan Kur'an hocası, Siyer-i Nebi hocası, cami imamı, cuma hatibi gibi ünvanların içini dolduramadığının ezikliği içerisindedir. Bu eziklik kıyamet günü de onu bulacaktır. Belki de o kimliğinin, Kur'an hocası kimliğinin ters tepmesinden kaynaklanan olumsuz vebal yüklü günahların bile hesabı maazallah onu eziyor olacaktır. Bunun için siyasette bulunanlar, karşısındakilerin boş işlerine, uygun olmayan tavırlarına bakarak değil, o siyasetin ve ona yük yükleyen yasaların gereğine dikkat ederek kimlik göstermelidirler. Beni çok sinirlendirdiler gibi bir şey hiç kimse söyleyemez. Herkes sinirleniyor ama sinirine hakim olmak senin karakterin olmalıydı. Müminliğin gereklerinden bunlar. Biz imanımızı, şeriata teslim olmuş kimliğimizi bu noktalarda gösteremezsek, yıllar sonra hayırla anılamayacağımız gibi en son gideceğimiz yer olan Allah'ın huzurunda da çok üzüleceğiz. Bunun için değerli kardeşlerim, evde, bir otobüs durağında, iş yerimizde, öğretmen olduğumuz bir yerde, karşımızdakilerin seviyesine göre değil, onların maddi planda hak ettiklerine göre değil, bizim imanımızın, Müslüman oluşumuzun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve ashab-ı kiramın cemaatinden oluşumuzun gereğine dikkat edeceğiz. Özellikle de sinirlenince, özellikle de güç elimizdeyken, özellikle de yasaların ve çevrenin baskısını görmeyeceğimize inandığımız yerlerde. Kesinlikle. O gün devrede olmayan kimliğimiz, o güç edindiğimiz, sinirlendiğimiz ortamda devrede olmayan, aktif olmayan kimliğimiz ne zaman aktif olacak diye sormalıyız. O gün bağırdım ve onu üzdüm diye elbette sonradan üzülüyoruz. Ama üzüleceğimiz bir şey daha var. Ben o gün bana yaraşanı niye yapmadım? Mümin bunu mu yapardı diye de üzülmeliyiz. Ve kendimizi test ederek ben böyle bir ortamda sünnete uygun, Müslüman kimliğime uygun, hassas bir nokta olarak ne yapmalıydım sorusunu cevaplandıramıyorsam, demek ki benim sünnet bilgim az. Çevrem benim bu eğitimi ya da bu kültürümü canlı olarak uygulayabileceğim bir çevre değil. Kendimize çeki düzen verelim. Antrenmanımızı artıralım. Daha çok bilgi edinelim. Daha faziletli insanlarla oturup kalkalım. Alâ külli hal, değerli aziz kardeşlerim, Müslümanlık sadece camiye gitmek değildir. Caminin yanında cami karakterli bir hayat yaşamaktır da. Ve bu özellikle dar zamanlarda, stresli vakitlerde çok daha fazla gerekmektedir. Sloganımız belli. Hayata bakışımız Allah'ın rızasıyla çevrili. Tavırlarımız, reflekslerimiz karşımızdakilere göre değil, bize göredir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine uygun olana göre yaşadı. Allah da bize peygambere uyun diyor. Namaz kılarken uyuyoruz. Ona tabi oluyoruz. Aynı şekilde şimdi bir Müslüman olarak tavır gösterirken de La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen, Riyazu Salihin okuyan, Kur'an-ı Kerim dersleri dinlemiş olan, haftada bir günde olsa Yasin-i Şerif okuyan insan olduğumuzu birilerine göstermeye ve kendi ruhumuzu, vicdanımızı da inandırmaya mecburuz. Belki zor olacak ama gereken budur. Hepimize Allah Celle Celaluhu düzey düşürüp sıradanlaşma bataklığından korunmayı kolay etsin. Ama bu asırda özellikle insanların en zor geçecekleri imtihanlardan birisi de bu olsa gerek. Müslümanlık isim olarak taşınıyor ama kritik hiçbir yerde, ailede, kavgada, gürültüde ortaya çıkmıyor. Bu yanlışı düzeltme mücadelesi yapmak zorundayız. Rabbim hepimize yardım etsin. Günümüz mübarek olsun. İşimiz kolay olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.